η έκτη εκπομπή για την μουσική Βρετανική εισβολή της δεκαετίας του 80. Μία αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του 60 που είχε μπροστάρει στους Beatles, και αυτή εδώ είχε μπροστάρει στους YouTube που θα κλείσουν το πρόγραμμα σήμερα. Αυτή βέβαια είναι η OMD, Orchestral Manoeuvres in the Dark. Φτιάχτηκαν το 78, ντουέτο που έκανε τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες με αυτή την ηλεκτρονική New Wave Synth Pop. Το τραγούδι που ακούμε μπορεί να ήταν χορευτικό, ήταν μαζί και ένα αντιπολεμικό τραγούδι, και δεν είναι άλλο από το Enola Gay βέβαια. Ήταν ένα εξαιρετικό pop album της δεκαετίας του 80. ABC το συγκρότημα από το Sheffield. the cover, then you judge the look by the lover. I hope you'll soon recover. Me, I go from one extreme to another. And though my friends just might ask me, they say, Martin, maybe one day you'll find true love. I say maybe, but there must be a solution to the one thing, the one thing. Look of Love από το album The Lexicon of Love με το συγκρότημα του Martin Fry, τους ABC. Ένα από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα αυτής της φουρνιάς ήταν η UB40. Είμαστε εκεί στα τέλη αρχές δεκαετίας του 80. Η Thatcher και ο Θατσερισμός. Το τραγούδι λέγεται One in Ten και λένε οι στίχοι εδώ, θα ακούσετε, είμαι ένας στους δέκα. Θίγει την ανεργία στην Βρετανία τότε. Ένα ανάλογο τραγούδι θέλουμε για την ανεργία στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο. Έτσι μόνο καταλαβαίνει ο κόσμος τι συμβαίνει. Ο Νίκος Ορφανός πολύ καλά κάνει μια επισήμανση εδώ με ένα μήνυμα που ήρθε, ότι τότε η ανεργία στην Αγγλία ήταν 10% και το punk έβγαλε τραγούδι και η μουσική τότε έβγαλε τραγούδι που μάλιστα δεν είναι να βγάλουν τραγούδι, είναι να ακουστεί το τραγούδι. Τώρα το βγάλει κάποιος και να το ακούσουν 5 άτομα δεν είναι. Είναι τραγούδι που χαρακτηρίζει, γι' αυτό χαρακτηρίζει την εποχή. Ήταν λοιπόν λέει 10% και βγήκε το τραγούδι αυτό. Εδώ είμαστε 27 και ακόμα τίποτα. Όλα αυτά που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Τη γενιά που τώρα είναι γύρω στα 45. Η γενιά αυτή μεγάλωσε τη δεκαετία του 80 με μια σειρά από σπουδαίες ηχογραφήσεις όπως αυτό το άλμπουμ των Magazine. Magic, Murder and the Weather. Magazine. Αυτή λοιπόν είναι η Magazine, Howard Devoto, και αυτοί που έρχονται είναι επίσης από τους σημαντικούς της δεκαετίας του 80, Psychedelic Furs, με παραγωγό εδώ τον μάγο που ακούει στο όνομα Todd Rundgren, Love My Way. Not enough. Love my way, it's on you. Οι Beatles ήταν οι επικεφαλής της πρώτης εισβολής. Η U2 είναι η επικεφαλής αυτής της εισβολής της δεκαετίας του 80. Ήταν σαν αυτός ο μήνας του 1980 όταν έβγαινε το άλμπουμ τους Boy. Τέσσερα χρόνια μετά, αυτή η γενιά έβγαλε πολλά σπουδαία ονόματα. Η U2 είναι επικεφαλής. Ό,τι και να πούν μερικοί, ό,τι και να γίνει, δεν είναι τυχαίο ότι μετά 34 χρόνια είναι εδώ και είναι το συγκρότημα από αυτή τη γενιά που συγκλονίζει εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο στις συναυλίες του. Έκαναν τη μεγαλύτερη κίνηση με την κυκλοφορία του άλμπουμ μέσα στη νέα τεχνολογία με την Apple. Δεν είναι τυχαίο τίποτα πώς το συγκρότημα παραμένει μέχρι τώρα, γιατί έχει βγάλει μια σειρά από εκπληκτικά άλμπουμ από τότε μέχρι σήμερα. Το άλμπουμ Boy βγήκε στις 20 αυτού του μήνα του 1980, 34 χρόνια πριν, με παραγωγό τον Steve Lillywhite, που είχε τότε εργαστεί και με Ecstasy και Suzy and the Banshees που ακούσαμε σε αυτό το αφιέρωμα. Ένα από τα σπουδαία ονόματα εκείνης εποχής, μαζί με Elvis Costello και τους άλλους, της παρέας της Steve, μια δισκογραφική εταιρεία ήταν που βγήκαν οι Madness, ο Ian Dury, ο Costello και διάφοροι άλλοι, ήταν ο Nick Lowe. Ένα ιδιαίτερο όνομα που ακούγεται τώρα στο τραγούδι του «Cruel to be Kind». But myself up off the ground to have you knock me back down again and again. And when I ask you to explain, you say you gotta be cruel to be kind in the right measure. Cruel to be kind, that's a very good sign. Cruel to be kind means that I love you. Σε λίγο θα ακούσουμε τις διαφημίσεις και τον Graham Parker. Αλλά πριν τον Graham Parker και τις διαφημίσεις, το συγκρότημα του Kevin Rowland με ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 1983. Come on, Eileen. Come on, Eileen, now. Αυτή λοιπόν η Βρετανική δεύτερη εισβολή στην Αμερική με μια σειρά καταπληκτικά ονόματα είναι η έκτη εκπομπή που ολοκληρώνεται σήμερα. Βέβαια έχουν μείνει και κάποια έξω, όπως και στην πρώτη εισβολή που παίξαμε και κάναμε το αφιέρωμα πριν από μήνες. Και για όσους θα έχουν αναρωτηθεί κάποιοι, οι οποίοι παρακολουθούν με στοιχεία στα τσάρτ εκείνης της εποχής, ότι κάποιοι από αυτούς δεν ανέβηκαν πολύ ψηλά, όπως ας πούμε ο Graham Parker, δεν έχει καμία σημασία αν μπήκαν στα 10 πρώτα. Έχει σημασία τι ρόλο έπαιξαν. Παρόλο λοιπόν που δεν μπήκαν στα 10 πρώτα της Αμερικής κάποιοι από αυτούς, όπως ο Graham Parker, το άλμπουμ αυτό του 79, Squeezing Out Sparks, θεωρείται από τα σπουδαία εκείνης της εποχής και της εισβολής και περιοδικά, όπως το Rolling Stone, το έχει στα καλύτερα 500 άλμπουμ όλων των εποχών, όπως επίσης και το Village Voice. Local Girls από τον Graham Parker. Και ένα ακόμα συγκρότημα αυτής της γενιάς λέγονται Modern English, 1982, I Melt With You. Moving forward, using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen seen the difference, and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should know better. Dream of better lives, the kind which never hate. We should see. Trapped in a state of imaginary grace. We should know better. I made a pilgrimage to save this human race. We should see. Never comprehending the race at long gone by. All the time. There's nothing you and I won't do. Let's start the world. I'll stop the world and melt with you. The future's open wide. Changes, but it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Την άλλη εβδομάδα έχουμε μία άλλη σειρά από αφιερώματα. Σε ένα από αυτά, σε δύο μάλλον ημέρες, θα ασχοληθούμε με μία έρευνα που έκανε ένα αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Ποια χαζά παιδιά ακούν τις χαζές μουσικές και ποια έξυπνα παιδιά ακούν τις έξυπνες μουσικές. Μην το χάσετε Δευτέρα και Τρίτη. Οι χαζοί ακούνε συγκεκριμένα ονόματα και οι έξυπνοι κάποια άλλα συγκεκριμένα ονόματα. Δεν το λέμε εμείς. Είναι έρευνα ενός γνωστού πανεπιστήμιου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, με αυτό το άλμπουμ έγιναν το 87, μερικά χρόνια μετά το Boy που ακούσαμε. Έγιναν το απόλυτο συγκρότημα των τελευταίων 34 χρόνων. Στο πρώτο μέρος ακούσαμε το τελευταίο τους άλμπουμ. Καλό Σαββατοκύριακο.